Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, pepanggihan malih wonten kalau dangan dalu niki kados dene ingkang sampun-sampun kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Lan wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur, kita sampun dumugi kocot kawan dosa tiga hadis ingkang pungkasan wonten bab menika. Dipun sebat wonten ing mriki Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anasin, lan hadis riwayat Imam Tirmidzi dipun hasanaken dening Imam Tirmidzi ugi an Anasin saking sahabat Anas bin Malik bin Nadr al-Ansari al-Khazraji, saking sahabat Anas bin Malik bin Nadr piyambakipun saking suku Ansor saking kabilah Khazraj khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun menika dados abdi kinasihipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu asyara sinina wa da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubarika lahu fi malihi wa waladihi fakana dhalika. Ya mbak ibu niku ngenger dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunipun ngantos sedoso tahun. Sahabat Anas bin Malik ngenger nggih dumateng Nabi bangunipun ngantos sedoso tahun. Wa da'alahu Rasulullah, lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring pendonga kesaenan dumateng Anas bin Malik. An yubarika lahu fi malihi wa waladihi, supados Allah Subhanahu wa taala maringi barokah keberkahan dumateng Anas bin Malik, nggih. Dipun paringi barokah bandanipun, dipun paringi barokah tedak turunipun. Fa kana dzalika, lan pendonganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados Anas bin Malik dipun berkahi bandanipun, dipun berkahi putra-putrinipun, menika dipun kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika Anas bin Malik menika anggadahi putra ingkang saestu-estu kathah. Qala Anas bin Malik ngendika, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nate krungu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala paring dawuh. Ya bena Adam, anak turune Adam, tedak turune Adam. Para menungso kabeh. Lau menawa ataitani sira sowan marang ingsun. Bikura bil ardi khotoya, kanthi nggawa dosa sak kebake jagat. Anak turun Adam, para menungso kabeh, menawa sira iku marak mangarsa ngabiyantara ing ngarsane ingsun kanthi nggawa dosa sak kebaking jagat, sak lumahe jagat. Summa laqitani, banjur sira nemoni ingsun la tusyriku bi syai'a, kanthi kahanan ora nate tumindak syirik babar blas. Jadi sira sorak sowan marang ingsun marang Allah Subhanahu wa taala nggawa dosa sak kebake jagat, sak uger sira iku ora nate tumindak syirik babar blas. La ataitu ka temen ingsun bakal maringi marang sira bikura biha maghfiratan, pangapura sing padha, nggih menika ingsun bakal menehi pangapura sak kebake jagat. Nek enten menungso marak mangarsa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ngabiyantara benjang menawi sampun sedo, ya mbakipun beto dosa niku sekabehing dosa pun ditindakake, molimo kabeh pun ditindakake. Ngantos dosa kesalahanipun menika ngebaki jagat. Sagedipun bayangaken nggih, dosa sak kebaki jagat niku kaya ngapa nggih? Nggih sak pendelengan ngoten. Awak dhewe ndeleng nyawang ten ngarep isine dosa nyawang kiwa, dosa nyawang ten sisih tengen, dosa nyawang ten sisih mburi, dosa kabeh. Ananging menungsa setunggal niki mboten nate tumindak syirik. boten beto dosa arupa syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kamangka Allah Subhanahu wa taala dawuh ing tembe mburine Allah Subhanahu wa taala maringi janji, temen ingsun bakal maringi pangapura sing sak kebake jagat kanggo sira iku. Niko pengandikanipun Allah Subhanahu wa taala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun nggih nukil ingkang dipun apa nggih wartakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki paring keterangan babagan kautamanipun tiang-tiang ingkang tansah melayu ngadoh nebih saking tumindak syirik ingkang ageng sae ingkang alit. Nggih. Ingkang ketinggal saya ingkang boten ketinggal. Ingkang rupi pangandikan utawi tindak tanduk. Utawi ugi kesyirikan ingkang rupi kapitadosan utawi akidah. Ingkang nalisir saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Oke, dados Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saaluntinipun menika hadis niki ugi paring keterangan babakan kautamanipun tiang-tiang ingkang tansah manembah dumateng Allah. Nunggalake Allah kanthi pangibadahan lan nebih melayu ngadoh saking sedanten tindak laku kesyirikan ingkang alit utawi ingkang ageng. Dalam dalem saking menika tiang-tiang ingkang tansah nyaosi pepeling, nyaosi peringatan dumateng menungso babakan kesyirikan iku janjane tiang-tiang ingkang ngajak selamat wonten ngalam donya, ngajak selamat wonten alam akhirat. Salajengipun wonten dalu niki kita badhe ngancik bab ingkang enggal nggih irah-irahanipun babu man haqaqat tauhida dakhal jannata bi ghairi hisab. Bab ingkang nerangake ingkang jlentrehake nggih sapa wonge napa niki haqaqat tauhida mujudake tauhid lahir lan batin. Dakhala jannata dheweke bakal mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab tanpa dipun hisab. Dalilipun pun di wa qaulullah taala Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan mapan wonten saarep betipun surat An-Nahl ayatipun 100 kalih dosa. Allah taala dawuh inna ibrahima inna ta'tanani ibrahima Ibrahim iku kana ummatan qanitan lillah. Dheweke iku dadi umat sing taat marang Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, dheweke dadi menungsa sing hanif. Hanif niku maknanipun boten ati tumindak syirik. Nggih. Walam yaku minal musyrikin lan Ibrahim iku ora kelebu golongane wong-wong sing tumindak syirik. Dipun sebat wonten mriki kok Nabi Ibrahim kok menungso cacah siji ananging dipun sebat dening Allah dheweke niku pinangka umat. Umat niku ora rata-rata kathah nggih. Ya dipun jlentrehaken wonten ing mriki ummatan wonten ayat kala wau maknanipun imaman mualliman lil khairi. Ateges Kanjeng Nabi Ibrahim niku dadi umat maknanipun dheweke niku dados mualliman lil khairi, guru ingkang tansah maringi piwucal kesaenan dumateng tiyang sanes. Sebab Nabi Ibrahim sol alaihi salam niku tansah ajak-ajak umatipun supados umat niki nunggalake Allah. Piyambakipun ajak-ajak dumateng nggih boponipun, bapakipun, nggih Pak jenengan anak tukang damel braolo. Braolo niku njur disade, njur disembah. Niku mboten leres awak dhewe pinangka manungsa niku dipun wajibake manembah ngibadah namung dumateng Allah ninggalake sekabehe brahala-brahala. Bapake dipun dakwahi. Kula wangsanipun dipun dakwahi. Nggih tangga tepalihipun sanak katrang mitra pitepangan sedanten dipun dakwahi. Mila Nabiullah Ibrahim menika dipun sebat napa? Mualliman lil khairi nggih menika guru ingkang tansah maringi piwulang kesaenan dumateng tiyang sanes. Wa samahu ummatan lan Nabi Ibrahim niku dipun sebat umat li alla yastauhisu saliku tariqil khairi ma'aqillatis salikin. Nggih, supados napa? Mengkuwi gati napa kok Nabi Ibrahim niku cacahipun gunggungipun namun setunggal ning kok dipun sebut umat dening Allah Subhanahu wa taala. Niku mengkuwi gati supados tiang-tiang ingkang melampah wonten sanginggilipun mergi bebener. Melampah wonten sanginggilipun al-haq, melampah wonten sanginggilipun syariatipun Allah. Niku li'alla yastawhish. Niku piyambake pun mboten gigrik, mboten singunen, mboten ajrih. Nggih. Mboten miyur-miyur. Senadyan dheweke ora duweni bala sing akeh. Nggih. Kok sauger awake dhewe niku nindakake kesaenan, nggih nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senadyan ora eneng kancane mboten wonten wadiyo balani pun ijen roktil. Niku mboten perlu gigrik. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku badhe maringi pitulungan dumateng umatipun ingkang tansah iman lan takwa senadyan dheweke niku piyambakan nggih mboten duwe bala. Niku maknanipun. Ewan dene Nabi Ibrahim dipun sebat qanitan nggih maknanipun khasyian muti'an lillah. Sebab yang mbak ibu niku tansah khusyuk nalika manembah dumateng Allah. Tansah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hanifan mailan anisyriki qasidan ila tauhidi. Lan Nabi Ibrahim ugi dipunsebat napa niki? Hanifan. Hanif niku maknanipun mlayu ngados saking tumindak syirik lan langkung remen nderek piwucal tauhid. Ingkang namung nunggalake Allah Subhanahu wa taala wonten saklebetipun pangibadahan. Ayat salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Niki mapan wonten surat Al-Mukminun nggih ayatipun 57 nggih salajengipun dipun sebat wonten mriki innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Tenane wong-wong kang iman iku nggih wong-wong kang tansah khusyuk tansah ajrih marang Allah, marang pangerane, marang Allah Subhanahu wa taala, marang sesembahanipun. Nggih menika tiang-tiang ingkang tansah anggadai napa nggih raos khawatir badhe tumindak maksiat niku emut dumateng Allah Subhanahu wa taala ajrih. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun lan tiang-tiang ingkang tansah iman dumateng ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Atas tiang Islam niku napa niku sewayah-wayah piyambakipun tumindak perkara-perkara ingkang nalisir niku dipun waosaken ayatipun Allah piyambakipun tunduk taat iman dumanteng ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya ayat kalau wau jumbuh cocok karo nggih kalih kekarepane ati napa mboten jumbuh mboten cocok kalih kekarepane ati ning piyambakipun tansah iman dumateng ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Sebab lan jaman sakniki mboten sekedhik umat Islam sing ngaku Islam, ngaku umat Kanjeng Nabi nalika dipun waosaken ayatipun Allah menika mboten purun iman. Contoh ingkang paling cetha, ingkang paling kathah, ingkang paling gamblang, ingkang gampil dipun temai wonten sak tengahe nggih masyarakat menika ayat babakan riba. Allah Subhanahu wa taala niku sampun dawuh nggih. Blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling bilih riba niku hukumipun haram. Ngutangi terus manak enten anakane enten bungane niku riba pun cetha niku. Ning kathah kaum muslimin ingkang boten purun iman, ingkang boten purun mitadosi dumateng ayatipun Allah kalawau. Ewan dene tiang-tiang ingkang estu-estu iman dumateng Allah piyambakipun dumateng dawuh-dawuhipun Allah, dumateng dawuh-dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tansah anut runtut, tansah ngimani dumateng ayat kalawau. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, lan wong-wong kang ora nate tumindak syirik marang pangerane. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang napa nggih? Manahipun menika tansah ajrih qulubuhum wajilah, maknaipun khaifah ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, an piyambakipun mitadosi bilih dheweke niku bakal bali, bakal mantuk nggih sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, ya kuwi wong-wong kang tansah cepet-cepet nindakake kebecikan. Wahum laha sabikun, lan anggone nindakake kebecikan niku sinambi disik-disikan. Niki ayat para jamaah sedaya paring keterangan dumateng kita sedaya babakan sifat-sifatipun Allah ingkang pinunjul. Sifat-sifatipun titai Allah ingkang pinunjul. Menika sifat-sifatipun menungso ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saking ayat kalau saged dipun pendhet pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang angka setunggal wujubul khaufi min adzabilah. Nggih, umat Islam niku wajib piyambakipun anggadai raos ajrih dumateng azabipun Allah, dumateng nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ada dasar ayat niki. Sebab Allah taala wau ngendika titahipun ingkang iman niku tiang-tiang ingkang nggadai raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mengke sewayah-wayah kok enten kiai, enten ustad, enten nggih tokoh masyarakat ceramah niku ngendika awake dhewe nek manembah dumateng Allah ming krana rasa wedi kuwi ora ikhlas. Manembah dumateng Allah ming krana pengin njaluk swarga ora ikhlas. Sing ikhlas kuwi manembah dumateng Allah nggih ada dasar napa rasa tresna marang Allah. Lah niku kelentu, Mbak. Sebab napa Allah ndawu ya awake dhewe sebatas ajrih dumateng Allah. Allah dawuh sebatas awake dhewe niku ngarep-arep ridhanipun, swarganipun, ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus ingkang leres niku pripun? Ingkang leres seimbang kita sedaya ngibadah dumateng Allah nggih krana ngarep-arep ganjaran. Angka 3 niku ugi krana katresnan, tresna dumateng Allah. Ingkang salajengipun ngibadah dumateng Allah niku krana ajrih saking pasiksanipun Allah. Niki jenenge seimbang, Pak. Jenengan napa ngibadah dumateng Allah krana tresna tok niku mboten badhe dipun tampi dening Allah. Sebab Allah ndawu ya awake dhewe kongkon wedi. Kowe iki wedi ya marang aku. Wonten ayasanipun Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Para menungso, sira iku aja padha wedi marang dheweke. Aja padha wedi marang wong-wong kafir. Ning wedi sira marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Dadi Allah niku ndawuhi awake dhewe kongkon wedi. Sing kandha sapa niku? Allah Subhanahu wa taala. Kok terus ning menungso jare nek ngibadah marang Allah krana wedi ki ora ikhlas. Napa menungso niki luwih pinter tinimbang Allah Subhanahu wa taala? Nggih. Pramila sanggih menika para jamaah sedaya, barang bener, barang boten bener, ingkang leres lan ingkang boten leres menika timbanganipun Al-Qur'an lan Sunnah. Timbanganipun ayat lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten ngoten, mengke suwe-suwe awake dhewe gejlomprong. Diajari ngoten iki, ora pokoke ngibadah marang Allah krana rasa tresna. Saya okeh ngibadahi, saya tresna marang Allah. Nek tresnane marang Allah wis tekan pucuk, nggih. Wis mencit, niku dheweke wis mboten duwe rasa tresna marang sakliyane Allah. Menungsa niku nek tresna marang Allah, wis ora duwe tresna karo liyane Allah. Menungsa niku nek tresnane marang Allah wis mencit, wis ora kelingan donya. Duit disuwek-suwek, nggih. Anak bojo ora kelingan. Neng dindi ora kathokan, ora kelambenan. Ngono iki wali Allah iki. Iki rasa tresnane marang Allah wis ngedap-edapi. Dadi wis tingkatane wis ora syariat maneh. Niki ayatipun wonten pundi? Hadisipun wonten pundi? Napa tiyang niku ngungkuli tresnane Nabi dumateng Allah? Nabi niku tresnane dumateng Allah mencit. Ning Nabi mboten ngoten niku. Mboten nglanggar syariat. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para ulama usalaf niku tresnane dumateng Allah mencit pol-polan. Ananging piyambakipun tansah nindakake syariatipun Allah. Ora kok mlaku ning ndi-ndi udo kelangan akal. Nggih, jare wong edan niku nek saya edan saya gendeng pokoke saya dadi wali Allah. Menika analisis saking ayat kala wau lan mboten nggih. Parang dipun pitadosi. Sanian ingkang angka kalih wujubul imani bi ayatillahi wa dalalatiha alal murad. Wajib hukumipun kita sedaya menika iman dumateng ayatipun Allah lan iman dumateng piwucal ingkang dipun sebat wonten ayat kala wau jumbuh kalian piwucal ingkang dipun pikajengaken langsung dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Iman marang ayat ning tafsirane benten kalih dawuhipun Allah. Wah aku ki percaya wong nek ibadah marang Allah ya tingkatan awal kuwi ana rasa wedi marang Allah, ana rasa ngarep-arep swarga. Ning nek katresnane wis mencit, rasa wedi lan swarga iku ilang. Iku ayate pundi? Mboten enten ayate, mboten enten hadise, nabi nggih mboten nate mraktekke nggih. Dados nabi niku ajrih dumateng Allah. Para sahabat ajrih dumateng Allah. Nabi nggih ngajeng-ajeng swarga. Nggih. Para sahabat ndonga nggih nyuwun swarga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ora kok ngibadah ming krana rasa tresna tok til. Menika mboten leres mungguhipun Allah, mboten leres mungguhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahrimu syirki bi jami'i anwa'ihi wa suwarihi. Ayat kalau ugi paring keterangan bilih tumindak syirik menika hukumipun haram, nggih. Bijami'i anwa'ihi wa suwarihi. Napa mawon wujude kesyirikan niku? Napa rupa jimat, nggih? Napa rupa dukun, napa rupa sihir, napa rupa napa niku ngilmu betek, ngilmu ramal lan sak piturutipun. Utawa jaluk pitulungane jin lan sak piturutipun. Kanthi ngaturaken sesajen-sesajen kesyirikan. Menika sedanten haram. Nggih dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an al-ihtimamu bi qabulil a'mali min sifatis salihin. Nggih. Teman-teman gatosake bi qabulil a'mal. Nggih. Dipun tampinipun amal min sifatis salihin niku kelebu sifatipun tiang-tiang ingkang saleh. Jadi tiang-tiang soleh niku piyambakipun teman-teman gateke. Wah kira-kira amalku kuwi diterima apa ora dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun tampi napa mboten kalih nabi. Mboten namung napa ni ngamal tok til, oke-okean ngamal ning mboten digagas ngamal iki ditampa dening Allah napa mboten. Amal ingkang dipun tampi dening Allah menika wonten syarat-syaratipun. Ikhlas karena Allah. Ora kok nindakake zikir supaya kebal dibaca. Ora kok topo supaya dadi wong sugih, poso niku supaya dadi wong sugih. Wae posone mboten nderek syariate Allah. Iki dereng dangun mbedhek wingi niku warga mriki niku kan terus sing topo mendem. Jare ngin dadi wong sugih. Ming dikaei pralon loro ambekane. Kok ya betah men ning jero ora nggawa HP, ora ana internet nggih. Niku nek ngentut ya wis mulek ana nggon kuburan mriku. Akhirnya dibongkar paksa kali Pak Polisi sebab meresahkan mengundang kerumunan warga. Nah niku kula piyambak nggih gumun nggih ten jaman sakniki modern era internet era Android tesih wonten tiyang sing topo mendem mingkep krana pengin golek napa niku sugih. Naudzubillah min dzalik. Sugih nyambut gawe sing sregep golek modal. Sebatas dodolane laris ora kok malah topo mendem. Nggih, ikhlas angka kalih kedah mutabaah. Amalan ingkang kita sami tindakaken menika kedah jumbuh cocok kalian syariat ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamisan istihbabul munafasati fi a'malil khair. Dipun remeni kita sedaya niku disik-disikan nindakake amal soleh. Mila wonten unen-unen la itharo fil ibadah. Ora eneng al isar nalika nindakake ibadah niku. Isar niku napa? Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Niku kirang pas nggih. Ngibadah niku kaidahe disik-disikan, fastabiqul khairat ora kok malah mengutamakan orang lain. Nggih. Wah, jenengan iki wis duwe bondo wis cukup ilmu ya wis duwe, gak enggal-enggal munggah haji. Wah, jenengan dhisik mawon sing munggah kula tak kari, mengke kula bayarin jenengan. Hanya itu mboten leres. Nggih, sebab nalika nindakake amal ibadah niku kaidahipun fastabiqul khairat, disik-disian nindakake kesaenan. Ewan dene wonten perkara kadonyan babakan mangan, babakan ngombe, nggih, munggah kendaraan niku dhisikke tiyang sanes niku sae. Ning nek ngibadah kok dhisikke wong liya menika mboten trep, mboten cocok, mboten jumbuh kali syariat ingkang dipun wucalaken dening Allah, dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun wonten bab niki dipun sebat setunggal hadis nggih, mugi-mugi mengke wekdalipun saged nyukupi, saged dipun waos ngantos dumugi paripurna hadis menika. Hadisipun an Husain ibni Abdurrahman, saking sahabat Nabi asmanipun Husain bin Abdurrahman. Sinten menika? Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abul Hudzail Al-Kufi. Asmanipun Husain putrane Abdurrahman. Nggih. Piyambakipun saking tlatah ingkang dipun wastani Kufah. Dipun sebat napa Al-Kufi. Qala Husain bin Abdurrahman ngendika, kuntum biyen mula aku nate inda Sa'id ibni Jubair, aku nate lungguh ana sandinge Sa'id bin Jubair. Sinten niku Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair al-Imamul Faqih. Yang mbake pun setunggalipun ulama ingkang pinunjul, pinangka imam, pinangka faqih nggih, ulama ingkang ahli fikih. Asmanipun sinten? Sa'id bin Jubair. Qutila baina yadayil Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi. Sa'id bin Jubair niku piyambakipun seda amargi dipun pejahi dening Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi wonten prastawa nalika warsa pinten niki 900 gangsal Hijriyah. Dados piyambakipun seda nggih dipun pejahi dening Al-Hajjaj bin Yusuf. Husain bin Abdurrahman niki nate lenggah wonten sandinge Sa'id bin Jubair. Faqala, piyambakipun banjur matur. Dados ateges Husain bin Abdurrahman niki sanes sekabat nggih. Piyambakipun matur, ayyukum ra'al kaukab alladzi inqadda al-barihata? Ayyukum sapa ing antaraning sira ra'a sing weruh al-kaukaba, lintang, alladzi inqadda al-barihata, sing nyeblok membengi ngoten niku. Dados ya mbakipun ngendika, sapa ing antarne sira iku sing membengi weruh ana lintang alian. Al-kaukab alladzi inqadda menika lintang alian utawi bintang jatuh. Faqultu ana, aku matur kula. Tsumma qultu, kula matur malih, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu. Ananging kula niku nalika weruh onten lintang alian, kula mboten nembe nindakake salat. Walakinni ludirtu, ning kula niku nembe dientup kala jengking. Niku ngendikane sinten? Husain bin Abdurrahman. Qala fa ma sanata? Banjur dheweke kandha malih. Terus apa sing tak tindakke? Nalika kowe dientup dening kala jengking. Qultu irtaqaitu. Kula matur malih nggih, kula nindakake ruqyah. Maos ruqyah, ruqyah niku ayat utawi hadis ingkang dipun waos nggih supados kita sedaya dipun paringi mantun jati waluya, waluya temaing nirmala nalika dintup kewan sing duweni wisa niku maos ruqyah. Nek cara Jawa niku napa jopajapu. Qala fama hamalaka ala dzalik, nggih dheweke takon malih, apa sing ndadekake kowe kok nindakake ruqyah iku lho, dalilmu apa, dasarmu apa kok kowe dintup kala jengking banjur kowe maca ruqyah. Kultu kula matur melih hadithun haddatsana husya'biyyu. Dalil kula niku hadis ingkang dipun cariyosaken dening Imam Asy-Sya'bi. Fala wa ma haddatsakum, apa sing diceritakake dening Asy-Sya'bi? Kultu kula matur melih haddatsana an Buraidata Ibnu Husayb. Aku wis diwenehi ngerti dening Buraidah bin Al-Husayb. Annahu qala, piyambakipun ngendika, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Ora ana ruqyah, ora kena nindakake ruqyah kejaba nalika keneng al ain, sawangen aw hummatin utawa mergo dicokot dientup dening kewan sing duwe wisa. Qala qad ahsana man taha ila ma sami'a. Ini lajeng dipun ngendikaken melih temen wis becik wong sing nindakake napa niku dipun sebat wonten mriki ahsana man intaha ila ma sami'a. Maknanipun man akhadha bima balaghahu minal ilmi fa amila bih faqad ahsana. Kados maknanipun temen becik wong sing duweni ilmu banjur diamalake dening dheweke. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ananging aku yo nate diwenehi ngerti dening Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bilih piyambakipun utawi Nabi niki dawuh, uridat alayyal umamu, aku nate diwenehi ngerti wujude umat-umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dipun paringi ngertos dening Allah Subhanahu wa taala nggih umat-umat ingkang sampun kalampan niku kedadosan nalika prastawa Isra lan Mi'raj. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Banjur aku weruh ana nabi sing pendereke akeh. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Lan aku weruh ana nabi sing pendereke iku wong siji lan wong loro. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, lan aku weruh ana nabi sing babar blas ora duweni penderek. Idrufi'a li sawadun 'azimun. Banjur aku weruh ana napa niki? Sawadun 'azim. Dipun sebat wonten mriki sawat maknanipun ashkhasun la adri manhum. Nggih menika perangane menungso sing gunggungipun cacahipun menika kuatah. Faqilali, banjur dikandhake marang aku. Fadhonantu annahum ummati, aku duweni penyangka iku umatku kuwi wong sing akeh iku. Dadi nabi niku paring dawuh, aku nate diweruhi umat-umat sing wis kelakon, aku weruh ana nabi duweni penderek sing akeh, ana nabi penderek emong siji loro, ana nabi sing babar blas ora duweni penderek ora duweni umat. Banjur aku weruh ana perangane menungsa sing akeh. Rumangsaku menungsa akeh iki umatku, pengendikane nabi. Faqila li, banjur dikandhakake marang aku, hadza Musa wa qaumuhu, iki Musa lan kaume wong sing akeh. Fa nadhartu fa idza sawadun adzimun, banjur aku nyawang meneh ana malih niku perangane menungsa sing kuatah. Faqila li, hadhihi ummatuka, Muhammad, iki rombongan sing paling akeh dhewe iki umatmu, umat Islam. Nggih, wonten hadis sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dawuh pripun niku, ala inni mukatsirun bikumul umam. Mangerti sira kabeh, sesuk kuwi aku bakal seneng, bakal bombong lan bunga nalika weruh gunggungmu cacahmu sing akeh. Dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kathah piyambak. Nabi remen nek umate akeh. Nabi remen nek awake dhewe niku anake akeh. Ngoten niku. Hadhihi ummatuka, Muhammad, sing akeh iki umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan. Antarane umatmu iki ana 70.000 ya dkhuluna aljannata, sing bakal mlebu swarga bi ghairi hisabin wal adzab, kanthi tanpa dihisab, kanthi ora nampa pasiksan babar blas. Dados saking sedanten menungsa ingkang kelebet umat Nabi sallallahu alaihi wasallam niku badhe wonten perangane menungsa ingkang pinilih ingkang pinunjul. Cacahipun 70,000. 70,000 umat sing pinilih niki badhe mlebet swarganipun Allah kanthi mboten dihisab. Nggih, mboten mawi pengadilan. Lan boten dipun azab langkung rumiyin. Langsung mlebet swarga mak bledeng. Menawi napa niki panjenengan lewat mergi niku mbok menawi lewat jalan tol nggih, jalan khusus. Tsumma nahadha. Banjur Kanjeng Nabi niku jumeneng. Fada khala manzilahu piyambakipun mlebet wonten ing dalem. Bareng ngendika ngoten niku Nabi ngadeg jumeneng terus mlebet wonten dalem. Fakhadun nasu fi ulaika menungso niku padha napa nggih ribut nggih padha gemremeng fi ulaika nggih padha takon antarane siji lan liyane sapa kuwi ya sing 70,000 mlebu swarga tanpa hisab. Faqala ba'duhum perangane menungso ana sing kandha fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, sing wong 70 kuwi mesti sahabate Nabi. Sing tansah celak marang Kanjeng Nabi. Ten pundi-pundi Nabi kisah dheweke tansah nderek Nabi. Mula dheweke mlebu swarga tanpa hisab. Wa qala ba'duhum ning perangan sanesipun niku ngendika fala alahum alladzina wulidu fil Islam. Oh, sing 70,000 mlebu swarga tanpa hisab iku wong sing dilairake kanthi kahanan Islam. Berarti ket lahir ceprat niku pun dadi wong Islam. Falam yusyriku billahi syai'an lan boten nate tumindak syirik babar blas. Dadi islame ku pun ket lahir. Niku miturut pamanggih sahabat sanesipun. Wa dzakaru asya'a peranganipun sahabat ingkang sanes niku nyebatake nggih pangertosan-pangertosan ingkang sanes. Fakharaja banjul medal alaihim dumateng piyambakipun para sahabat Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaruhu. Fa'akhbaruhu faqala sahabat niku sami ngaturaken kabar Nabi sak sampunipun panjenengan mlebet wonten dalem wau niki para sahabat niku sami udur. Nggih, babakan sinten niku 70,000 sing mlebu swarga tanpa hisab. Wonten le ngendika kuwi wong sing tansah nderek Nabi ten pundi-pundi. Wonten le ngendika 70,000 kuwi wong sing mlebu, wong sing lair niku kanthi kahanan Islam lan mboten nate tumindak syirik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ora dawuh Nabi. Umatku 70,000 sing mlebu swarga tanpa hisab iku duweni sifat humul ladzina la yastarqun. Sing ora nate njaluk diruqyah. Anek loro kok ora entuk njaluk diruqyah, nggih diruqyah dhewe ngoten iki. Aning nek kula njaluk ruqyah niku napa pareng napa mboten nggih pareng-pareng mawon. Ananging mangke badhe kecalan kesempatan mlebet swarga tanpa hisab lewat jalur sing niki gitu. Wala yaktawun lan dheweke iki ora nate mertamba kanthi nggunakake geni. Yaktawun niku saking tetembungan alkai nggih. Alkai niku mertamba nambani menungso sing lara niku nggunakake wesi sing dipanasi nganti abang mongah-mongah terus dinyoske ngoten niku. Kula nate ningali wonten video nggih. Mapanipun wonten negari Arab mereka, dados wonten wong niku pun kepleh-kepleh. Tangane niku diangkat pun mboten kuat. Mboten saged melampah. Nggih kedah dipapah kiwa tengen. Terus dheweke niku dilenggah niku kalih Pak Tabib nggih, kalih sing tukang nambani niku jenenge napa nggih? Nggih Tabib. Niku nggen sirah niku digunting rambuté sithik, terus nggen tangan niku dikeki sepedol digambari ngeten. Kayak titik-titik, nggih. Terus nggih sikil niku nggih enten titik-titik sing disepedoli. Terus dheweke ngobong wesi. Wesi niku dinyoske ten gundul niki. Nyos ngoten niku, ngantek kelus-kelus niku. Wah, niku sing dinyos nggih bengok-bengok niku. Terus dinyosi kan tangan sing pun dikei sepeda ning nyos nyos engko sikil dinyosi. Niku dumadaan wong sing lumpuh mboten saged mlampah niku dikongkon mlaku niku saged mlaku alon-alon. Niku cara gampangane ngendikane tiyang niki sakniki nggih. Dinyos nganggo besi panas nganggo geni. Niku mertamba ingkang dipun wastani alkai. Tujuanipun apa? Mengaktifkan kembali urat-urat saraf yang mati. Jadi saraf-saraf sing pun mati niku digetak, nggih, digawe kaget. Nggih cara dislomot nganggo besi panas niku. Dadi urat sarape kaget jengkirat urip melih iso mlaku melih, tangan niku iso diangkat melih ngoten. Ananging mertamba kanthi nggunakake geni sing model ngoten niku dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih. Sebab napa? Sebab nggih napa niku nambani wong niku kok gawe lara gitu. Dilo dipun awisi. Lan Nabi dawuh ana pirangane menungso sing bakal mlebu swarga niku wong-wong sing ora njaluk diruqyah lan ora nate mertamba nggunakake geni wala yatatayyaruna lan boten nate nindakake tiyarah. Tiyarah niku rumaos gempung. Ini merasa sial, wah iki sasi sura iki. Sasi sura. Oh, mula kok korone mubal ning dindi lah pas sasi sura. Korona mubal niku mboten enten kaitane kali sura nggih. Liyane sasi sura, wah Amerika kali pundi niku dek wingi niku. Italia niku sadurunge sura pun mubal. Terus mubalan mboten mubal niku mboten wonten gandeng cenengipun kalian bulan sura. Ane iki jenenge tiaroh. Wah iki kok eneng kupu mlebu ning omah iki bakal kelangan raja pati ning desa kene iki. Ane iki dipun wasani tiaroh mboten pareng, merasa sial karena melihat kejadian tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun lan wong-wong kang tansah pasrah bongkoan marang Allah Subhanahu wa taala. Niku sifat-sifatipun tiyang perangane umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipun lebetaken dening Allah wonten swarga kanthi tanpa hisab. Faqama Ukasyatu ibnu Mihsan, niki sing sahabat nggih. Niki sing sahabat Nabi. Banjur Ukasyah bin Mihsan niku jumeneng ngadeg nalika mireng Nabi ngendika ngoten niku. Faqala piyambake pun matur udzuullaha an yaj'alani minhum, ya Allah. Duh Kanjeng Nabi kula nyuwun dumateng panjenengan. Panjenengan mang dongake kula supaya niku kelebu golongane wong 70.000 niku wae. Lantip niku Ukasyah bin Mihsan niki. Lantip pinter nggih, enten kesempatan langsung ngadeg jenggelek Kanjeng Nabi, kula nyuwun didongake supaya kula kelebu golongane 70.000 niku. Ukasyah bin Mihsan. Qala faqala Nabi dawuh anta minhum, ya Ukasyah, kowe kelebu golongane wong 70.000 sing bakal mlebu swarga tanpa hisab. Summa qama rajulun akhir, banjur enten pawongan sahabat sanesipun sing jenggelek ngadeg melih nembe sadar, oh iya aku ra ket mau ya jenggelek ngadeg. Faqala udzuullah an yaj'alni minhum, Kanjeng Nabi kula nggih pengen ditungake supaya kula kelebu golongane 70.000 niku. Faqala Nabi dawuh sabaqa ka biha Ukasyah, wis kowe wis kedisian dening Ukasyah. Anak kowe tak iyoi ceneh kancane meli merin jaluk kabeh gitu. Dados Nabi dawuh dumanteng sahabat ingkang ngoko kale sabaqa ka biha Ukasyah. Kowe wis didisiki dening Ukasyah bin Mihsan. Hadis menika pinangka hadis ingkang sahih nggih dipun wedhalaken dening Imam Bukhari lan Imam Muslim rahimahumallah. Dados cariyosipun wonten pawongan lanang nggih Husain bin Abdurrahman. Piyambakipun nate lenggah wonten sandinge Said bin Jubair. Terus Said bin Jubair tekon, sapa membengi sing ngerti ana lintang nyeblok? Nggih Husain matur kula, ning kula niku nalika ngerti lintang nyeblok, kula mboten nembe salat. Lah kuring kowe ngopo? Kula niku membengi melek wengi, niku mboten nembe salat ning kula dintup kala jengking. Terus apa sing tak tindakke sakwise dintup kala jengking? Lah kula ruqyah ta. Ngoten niku. Dipuntakeni milih dalilmu apa kok kowe ruqyah? Dalile hadis saking Asy-Sya'bi. Nggih. Pilih ora ana ruqyah kejawi wong sing keneng sawangan lan wong sing dintup kala jengking. Lajeng Sa'id bin Jubair ngendika malih, ya wis becik kuwi kowe entuk ngelmu banjur tok amalake. Ananging aku ya krungu hadis saka Ibnu Abbas, bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun paringi ngertos dening Allah. Nabi sing pendereke akeh, ana nabi pendereke ming siji loro, ana nabi pendereke ora eneng babar blas. Banjur aku weruh rombongan sing akeh. Rumangsaku kuwi umatku. Ning malaikat kondo, iku umatnya Nabi Musa. Banjur aku weruh ana rombongan manusa sing akeh malih dikandhake marang aku, Muhammad kuwi umatmu. Umatmu akeh to, ning ana 70.000 sing bakal mlebu swarga tanpa hisab. Terus Nabi mlebet wonten dalem. Nggih. Para sahabat niku padha udur, wah sapa kuwi 70.000 sing mlebu swarga? Oh kuwi yake sahabate Nabi sing tansah nderek ten pundi-pundi. Ora. Kuwi mesti wong sing lahir ceprot wis dadi wong Islam nganti mati ora nanti tumindak syirik. Nggih. Banjur Nabi medal, nggih maringi cecala bilih tiang sing 70.000 mlebu swarga tanpa hisab niku tiang-tiang ingkang boten nate njaluk dirukyah, boten nate mertamba nggunakake geni, boten nate tumindak tiara, lan piyambakipun tansah pasrah bongkoan tawakale namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nalika mireng Nabi ngendika ngoten, Ukasyah bin Mison tangi jenggelek ngadeg, Nabi kula mangdongake supaya kelebu golongane 70. Bibar Ukasyah niku ngadeg wonten sahabat sanesipun, kula nggih didongake Nabi. Ananging Nabi dawuh, kowe wis didisiki dening Ukasyah bin Mihsan. Aniku hadise ngoten niku. Para jamaah sedaya, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, menika gegandengan wekdalipun sampun telas nggih. Insyaallah mangke piwucal-piwucal kesaenan ingkang dipun pendet saking hadis kalawau badhe kita aturaken wonten kalau dangan candhakipun insyaallah lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakake kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Apakah seorang anak dukun yang rajin sembahyang, rajin sholat, tapi orang tua itu tidak sembahyang, bagaimana menyikapinya? Apakah ada hadis berhubungan dengan keadaan tersebut? Anake sregep sholat, sregep ngaji, bapake dukun, ngoten to nggih. Lah niku Nabiullah Ibrahim alaihi salam, niku nabi, sregep sembahyang, sregep sholat, ning bapake niku mboten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, anak kalau kedah nyaosi pepeling dumateng bapake, ngaturaken dakwah, kesaenan, kanding lembah mana, andap asor, nggih. Dipun puterake pengaosan-pengaosan tauhid supados bapake niku mertobat. Lah napa saged? Lah kathah lho. Dukun sing pun mertobat niku kathah wonten lho dukun santet mertobat. Nggih, tobat saking tumindak sihiripun, tobat saking buka praktek dukun nggih dipun tilar. Kula piyambak sampun nemai kathah niku, mboten setunggal kali. Enten jamaah niku biyen mula niku saged mangertosi nggih napa niku lelembut-lelembut sing ora ketok ning kono ning wewe ning kono ning gendruwo lan sak piturutipun. Nggih. Lan piyambakipun niku ngantos diingu nggih danang setunggalipun tiang. Nggih kongkon ngewangi-wangi supaya bendaran niku saged menang terus nalika pilihan. Ananging sakniki piyambakipun sampun mertobat lan asring rawuh wonten pengawasan walhamdulillah. Pusakane kabeh sampun dipun lebur nggih piyambakipun pasrahipun namung dumateng Allah, nindakake salat, manembah, tawakal lan rawuh terus wonten taklim rutin saben malam Rebo nggih. Dados ampun cilik aten nalika anggadhahi tiyang sepuh niku tasih dados dukun, mboten parang putus asa, dipun dakwahi kanthi sabar telaten, lan ingkang mboten kalah penting menika tansah dipun dongaaken. Apakah diperbolehkan membunuh cecak yang masih kecil atau sedang hamil? Kok ngerti jenengan nek cecake meteng? Apa wis dites USG nama-nama cecake niku? Nabi sallallahu alaihi wasallam nyambung nyebataken nggih al-wazakh Nggih, al-wazan nggih. Niku dipun dawuhi dening Nabi sebatas dipun pejahi. Lan Nabi mboten nyebut napa niku jek cilik, napa niku cecake nembe meteng, napa cecake nembe lara. Wah niku cecake nembe masuk angin kula ajeng pateni mesake niku mboten nenten. Dados sauger dheweke niku cecak dipun pejahi, insyaallah mboten napa-napa. Sae tesih cilik, napa pun enom, napa pun tuwa, manula. Mboten wonten rincianipun. Lan kewan ingkang dipun dawuhaken Nabi supados dipun pejahi niku janjane wazang nggih, wazak niku. Napa kados dene cecak ning dudu cecak. Kaya dene tekek ning dudu tekek, ananging para ulama antawisipun naik kula mboten klentu nggih Imam Asy-Syaukani niku nyebataken bilih gandeng al-wazak cecak lan tekek niku asalipun saking tasih setunggal suku nggih. Dari kabilah yang sama, dari jenis ingkang sami, mila hukumipun ugi dipun padhaake. Dados cecak menika saene dipun pejahi. Wallahu taala alam. Mau tanya, jika dulu di masa lalu kita pernah berbuat dosa dan sekarang sudah tobat, apakah tetap akan dihisap? Nek dosa niku antawisipun jenengan kali Allah Subhanahu wa taala mboten dihisap. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "At-taibu kaman la dzambalahu." Wong sing mertobat iku kaya dene menungsa sing ora duwe dosa babar blas. Ewan dene menawi dosanipun menika magepokan kalih hakipun tiyang sanes nggih kedah nyuwun pangapura lan dibalekke hak kala wau. Dosa kula niku dek ben nyolong serendale kanca kula. Nggih nyolong sendal. Sakniki kula pun mertobat pun salat napa njing ben kula jek ditagih tesih nek sendale jek jenengan nggo terus. Nggih nyuwun ngapura dumateng kancane kala wau sendale dibalekke. Wah aku mau sendalku mbiyen pas tak colongi jek apik saiki wis kutul. Njaluk ijol anyar nggih dikudu diijoli. Nggih, ewon dene dosa ingkang dipun tindakaken antawisipun awake dhewe kalian Allah niku sampun diapura nalika kita estu-estu mertobat taubatan nasuha. Wallahu taala alam. Saya pernah mendengar ada hadis bahwa keadaan terdekat seorang hamba adalah ketika sujud maka perbanyaklah doa. Nggih leres. Nabi dawuh aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Nggih kahanan paling celak antarané menungso lan Allah niku nalika dheweke sujud. Fa aksiru minad doa akeh-akeh ana anggonmu ndonga. Yang saya tanyakan apakah boleh setiap sujud setelah baca doa sujud kita tambah doa sekehendak kita. Nggih pareng. Misal sujud pertama doa minta rezeki, rakaat kedua doa minta ampunan untuk orang tua dan seterusnya. Nggih, dipun keparengaken. Ananging para ulama sami benten pamanggih niku pendongane ngangge basa Arab napa bebas Jawa kena. Niku perangan ulama setunggal ngendika kudu nganggo basa Arab, perangan ulama sanesipun ngendika niku dipun keparengaken mawi basa napa kemawon sauger pendonga kesaenan. Niku sepindah. Ingkang angka kalih ning ngatang-ngatahi pendonga niki saene dipun tindakaken nalika awake dhewe nembe salat piyambakan. Nembe salat tahajud, nembe salat sunnah. Ning nek nembe salat jamaah ngimami wong akeh niku mboten sah ngatang-ngatahi donga, nggih. Sebab mesake makmume sing ten mburi enten simbah-simbah, rematik, enten sing ninggal bayi, enten sing ninggal jangan diinget wau dereng dipateni kompore. Atau nek salat jamaah niku mboten pareng donga ingkang kuatah dipun damel dangu salatipun nggih mengke jamaah dados resah dan gelisah. Memahami apa ini? Nggih. Mau bertanya, mohon bantuan untuk agar ana mampu memahami ini biidznillah. Pertama, hukum asal si biji pala ini halal apa haram? Kedua, bersangkutan dengan dalil riwayat Tirmidzi 1865. Ana memahaminya sedikitnya haram, mau mabuk atau tidak dengan yang sedikit itu maka tetap haram. Nggih, ingkang sepindah babakan wijine pala. Pala nggih, senes polo. Dados polo niku wonten kalih nggih. Wonten kalih perangan sepindah niku. Woh polo utawi buah pala nek woe niku halal dipun dipun dahar dipun tedo mboten napa-napa mboten mendemi. Ananging ingkang dipun bahas dening para ulama wiwit jaman biyen mula wonten kitab-kitab ingkang kathah nggih niku ingkang dipun rembuk dening para ulama niku wijine woh pala biji buah pala biasane gedene semanten iki nggih biji buah pala niku basa arabe jauzatut tib wonten jauzatul hindi utawi dipun maknane sanesipun menika narjil napa nggih niku kambil jauzatul hindi ning wonten jauzatut tib nggih menika wijine woh pala. Dados nek pun dipun sebat pala niku maknane biji buah pala. Niku halal napa haram? Kathah para ulama niku nyebat bilih wijine woh pala niku hukumipun haram. Sebab dheweke niku mendemi nalika dipun tedha radi kathah niku saged mendemi. Nggih, kathah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lan para ulama sanesipun menika sampun nyebataken bilih nggih woh pala niku hukumipun haram sebab dheweke niku mendemi. Ngendikane Syekh Masyhur Hasan Al-Salman wonten saklebetipun pala niku niku ngemu setunggalipun zat ingkang dipun wastani menawi kula mboten salah pemut jenenge mirikistin. Iku tetembungan londo napa latin mboten pati paham nika. Nek kula mboten salah emut jenenge mirikistin. Lah si mirikistin wonten pola niku gunggune sampun sekian persen. Nggih. Nek pun ngoten niku pola niku nek dikremusi ngantos pinten nggih 10 gram ngoten niku menungso bakal yuhalwis. Yuhalwis niku berhalusinasi. Halusinasi niku cara jawane ndeleming utawa mendem. Dadi awake dhewe nek ngremusi biji pala niku rada akeh ngoten dikremusi nggih. Niku awake dhewe iso ndeleming, iso mendem. Mila para ulama ngendika, nggih pala niku hukumipun haram. Niku sepindah. Lajeng babakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, al-muskiru haramun qaliluhu wa katsiruhu, barang sing marai mendem iku hukumipun haram, mbuh sithik mbuh akeh. Nek wis mendemi niku sithik lan akeh niku tetep hukume haram. Ciyu niku nggih ngoten. Ciyu niku rak mendemi to nggih. Jenengan ngombe mung sak tutup nggih, sak tutup niki. Iki pamane ciyu, sak tutup. Turu-turu-tur. Terus diombe, sithik niku. Jenengan ngombe niki mboten mendem. Ning ciyu niku mendemi. Ajeng ngombe oke, ajeng ngombe sithik niku hukumipun tetep haram. Niku sepindah. Angka kalih nggih. Angka sepindah, pola niku hukumipun haram miturut jumhur para ulama. Ngantos perangan ulama sanesipun ngendika niku nganti wonten ijma ngoten. Senadyan wonten ulama sanesipun ngendika niku klaim ijma kuwi ora bener. Ananging wasing gati kuatah para ulama ahli sunnati wal jamaah ngendika bilih polom nika hukumipun haram. Ingkang angka kalih nek haram niku mbuh sithik mbuh akeh nggih hukumipun tetap haram. Iku angka kalih. Angka tiga, Syekh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi sematan ugi Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahumallah niku paring cecala babakan hadis kalawau. Barang niku nek mendemi mbuh sithik mbuh akeh ya tetep hukume haram. Niku nek diombe secara napa nggih mandiri ora dicampur napa-napa. Paham? Ciyu niku hukumipun haram. Mendemi dheweke niku. Jenengan ngombe sithik ya haram, ngombe akeh ya haram. Niku nek diombe ciyu tok. Ngoten lho. Ning nek ciyu setetes niku pun dicampur banyu segentong. Niku banyu segentong hukumipun halal. Sebab ambune ciyu pun mboten wonten, rasane ciyu pun mboten wonten, rupane ciyu pun mboten wonten. Semanten ugi pola, nek jenengan nyuwil pola sithik diulek dicemplungke jangan segentong. Rasane pola mboten nenten, ambune pun mboten gondo. Niku halal ngendikane para ulama. Lah kan sithik okeh nang tetep haram niku nek dipangan secara mandiri. Mboten dicampur napa-napa. Pindah. Angka kalih dicampur kalih barang liyane sing halal, ning ijine ngambune, ijine ngrasane, ijine rupane niku haram. Iki kudu digatekke tenanan. Iki sebab kathah wong gagal paham. Dek wingi kula niku matur ngeten iki, wonten sing salah paham malah kula niku dicelathu, dipoyoki. Wah, kiai ra cetha, jane berarti gawe roti kek ciyu kae ya entuk kan ya dicampur. Nek roti dikei ciyu niku ciyune okeh rotine ya sithik. Dadi jenengan mangan roti niku ambune ciyu jik reng-rengan lan niku haram, Pak. Ning nek ciyune setetes rotine sak omah niki, ya rotine halal to. Nggih napa mboten niku? Sebab ambune ciyu pun mboten wonten. Apa hoho to sakniki kula aturi menggalih ngeten. Ten kolam renang, nate jenengan ngelangi ten kolam renang. Kula niku nate dipun paringi ngertos penelitian niku. Pinten persen nggih? 20% orang yang berenang di kolam dia mesti kencing di kolam renang, ngoten niku. Dadi 20% menungso ki anggere adus ning kolam kuwi rata-rata do nguyuh ning jero kolam, ngoten lho. Nggih. Dadi banyu kolam niku pun kecampuran uyuhe menungso. Sakniki nek jenengan adus ten mriku kelelep hab-hab ngombe gelegap-gelegep niku halal napa haram niku banyune kolam niku lho tak takon lho niku. Banyu kolam sing puluhan ribu liter niku duyuhi wong siji. Niku kira-kira ambune uyuh tesih enten napa mboten niku? Rupane uyuh tesih enten napa mboten? Mboten enten. Dadi banyu kolam niku halal Pak senajan diuyuhi. Kejaba nek sing uyuh wong 500 wong 100 nguyuh kabeh ten mriku banyune kolam dadi mambu uyuh lah niku mboten pareng. Nggih. Niki perkara ingkang badhe kula aturaken ingkang angka 3. Dados sepindah pola niku miturut kathah para ulama hukumipun haram, ingkang angka kalih nek haram kuwi sithik mbuh akeh hukume haram, ingkang angka 3 ning nek kecampur barang halal liyane niku didelok. Nggih. Nek kecampur barang liyane niku ambune pun mboten enten, rasane pun mboten gondo, pun ilang pengaruhe, nggih niku pun halal. Ning nek dicampur barang halal liyane kok ijine ngambune ciyu, ijine ngambune nggih pola ijine enten rasane pola, napa malah jenengan ngletuk pola niku senadyan sithik menika hukumipun tetep haram. Mugi-mugi saged dipun fahami kanthi sae. Wallahu taala alam. Pitakonan jeng ben para jamaah menawi nyerat pitakonan sing cendak-cendak mawon nggih ampun gawe skripsi ta mriki. Kula sing maca dadi horor niki. Duwawane iram niki pitakonan niki. Masya Allah. Njuk kula bingung le ajeng maca niki. Saya adalah seorang pedagang yang bekerja sama dengan orang kafir ngoten mawon. Yang saya mau tanya adakah dalil yang mengatur tentang usaha yang bekerja sama dengan dengan orang kafir itu dibolehkan atau tidak? Nggih pareng to Nabi piyambak niku nate nggadekke napa niku baju zira rasukan saking wajo wesi dumanteng tiyang Yahudi. Dipun keparengaken sauger pendamelanipun kerja samanipun menika mboten nalisir saking syariat agami Islam. Lah sing nalisir niku napa nggih kathah. Nggih awake dhewe kedah ngaji fikih muamalah. Nggih babakan riba, babakan ghoror, jual beli sing dikeparengke dening syariat sing mboten sing pundi lan sak piturutipun. Ning ewon dene tiyang kafir niku pareng mboten awake dol tinuku menika dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Bagaimana kita sebagai orang tua mengajak anak dan menasihati agar ke jalan tauhid? Anak ini terpengaruh orang lain dari ibu di buduran. Nggih, awake dhewe niku nek kepengin urip resik saking syubhat, resik saking pengaruh-pengaruh ingkang elek niku tangeh lamun. Mboten mungkin menungsa urip kok mboten nemoni pengaruh sing elek niku mboten mungkin. Nggih. Terus carane pripun supados pengaruh sing elek niku mboten lumebet wonten ing ati? Nggih, kedah wonten acara taklim, pengajian. Anak ini ku mumpung jek cilik niku para bapak para ibu kedah ngawontenaken madrasah diniyah wonten dalemipun piyambak-piyambak. Aja mung dipasrahke TPA, pasrahke pondok ten omah mboten nate dituturi menika kelentu. Sebab bocah niku dolan karo wong liya niku pun kena pengaruh dening tiyang sanes. Nggih. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzuril mar'u man yukhaliluh. Menungsa gumantung agamane kancane. Mula menungsa kudu ndelok sapa sing didadekake kanca dening dheweke. Nggih. Dados kedah wonten taklim bocah kala wau, anak kala wau. Nek bocahe mboten taklim enggal-enggal didhawuhi taklim. Anak kula cilik nggih diwacake kitab-kitab cilik ringkes niku Qawaidul Arba. Kitab khut akidataka sing kala wingi dipun khatamke awake dhewe niku dipun waos. Nggih alon-alon dumateng bocah-bocah cilik nggih. Ning nek bocah niku kulak subhat mboten nate diparingi piwucal kesaenan nggih wajar nek piyambakipun niku luwih percaya dening dumateng tiyang sanes. Ingkang salajengipun nggih tiyang sepuh kedah asring-asring ndongake hidayah kesaenan dumateng putra-putrinipun. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada seseorang yang berkeinginan berdakwah, mendakwahkan agama namun pengetahuan agamanya masih nol. One telu niku nol. Apakah orang tersebut masih berkewajiban berdakwah? Kewajibannya ngajirin sinau langkung rumiyin. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sapa wonge sing luwih becik omongane tinimbang wong sing ngajak-ajak manungsa tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kul kandakna Muhammad hadhihi sabili. Iki pinangka dalan uripku. Ad'u ilallah, aku ajak menungso, ajak-ajak menungso bali marang Allah. Aku ndakwahi menungso supaya bali marang Allah. Ala basiratin ada dasar ngilmu. Ada dasar ngelmu, terus dakwah niku kedah anggadahi ngelmu. Nek dereng anggadahi ngelmu kedah madosi ngudi ngelmu ngangsu kawruh ngaji langkung rumiyin. Ingkang tememen, ingkang tekun sebab wong dakwah nek mboten gadahi ngelmu niku rusake kalih benere luweh kathah rusakipun. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini sebenarnya pertanyaan malam Ahad kemarin karena belum terjawab. Di komplek kita setiap bulan Muharram selalu ada istilah lebaran anak yatim. Terus setiap rumah dimintai infak buat yatim piatu. Dan infak itu dicatat nominal. Dan namanya yang berinfak kalau nggak ngasih apa? Kalau nggak ngasih alasannya gimana? Kan kalau infak untuk yatim piatu di masjid juga ada kota amal. Nggih mboten leres mboten enten lebaran anak yatim sasi suro. Nggih sasi suro niku lebaran anak yatim. Nek lebaran anak yatim, wong-wong dijaluki duit. Awas, mengkono ora gelem ngenek wong yatim muridmu ciloko. Mboten leres no. Infak, sodakoh, niku nek miturut agama Islam, niku ya kanggone wong sing mampu. Sak duwene, sak ikhlasi, mboten sah ngenteni sasi suro. Mboten sah ngenteni sasi Muharram. Nge? Cenah ya mesake anak yatim no. Untuk duit, untuk mangan gurpa sasi suro, terus sewelas sasi kan ngelih, ngenten wong anak yatim. Ya mesakne. Nggih. Dados anak yatim niku nggih kedah tansah diopeni wonten sedanten wulan. Terus mboten wonten istilah lebaran anak yatim niku malah ngaya wara melih senadyan niatipun becik niatipun sae. Cekap dipun waosaken. Nggih ayat lan hadis ingkang nuduhake kautaman tiyang-tiyang ingkang ngopeni anak yatim mboten perlu ndamel reko-reko digawe lebaran anak yatim. Lan sak piturutipun. Nah, panjenengan mboten maringi anak yatim ten wulan Muharram mergo nggih mboten duwe nggih mboten dosa. Mboten nampi balak bebendu napa-napa insyaallah taala. Sebab sedekah niku tumrapipun tiyang-tiyang ingkang anggadai kemampuan nggih kalonggaran rezeki. Wallahu taala a'lam bissawab. nasihat kepada saya yang sangat menyesal terhadap perbuatan dosa yang sebelumnya telah saya perbuat. Lho niki rak sae. Getuni tumindak dosa ingkang sampun dipun tindakaken. Getun niku ateges dheweke niku anggadahi pepinginan mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun getun enggal-enggal janji dumateng Allah kula mboten badhe ngambali. Sak sampunipun getun enggal-enggal nindakake amal sunnah sanesipun supados dosa ingkang dipun tindakaken menika saged lebur, saged ical muspro. Wa atbi'u as-sayyi'atil hasanah tamhuha. Lan tindakno kebecian-kebecian sakwise barang sing Allah dheweke bakal mbusak, bakal ngilangi tumindak dosa iku mau. Salajengipun ingkang angka 3, asring-asring maos doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, kula nyuwun dipun tuduhi mergi ingkang leres lan kula nyuwun rejeki kekiatan supados saged nindakake barang bebener. Ya Allah, kula nyuwun dipun tuduhi perkara-perkara sing batil lan diparingi kekuatan supaya kula saged ninggalake kebatilan kala wau. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana kita menyikapi keputusan pemerintah tentang adanya PSBB di daerah Jakarta yang kembali menyuruh seluruh kegiatan ibadah di rumah? Nggih, nalika pamarintah sampun dawuh ngoten niku kita sedaya sam'an wa ta'atan. Nggih. Nderek mireng dawuhipun pamarintah lan nindakake kanthi ikhlas lila lan legowo, sebab pamarintah napa niku netepake nggih perkawis kalawon niku mboten ngawur. Niku ada dasar instruksi penelitian saking para ahli, saya para dokter, semantan ugi para ulama. Lan dawuhipun pamarintah niku mboten nalisir saking syariat agama Islam. Para ulama sampun kathah maringi fatwa. Nggih, nalika wonten wabah, kaum muslimin menika anggadahi rukhsah keringanan. Dipun keparengaken nindakake salat ngibadah wonten dalemipun piyambak-piyambak. Napa malih kok wabah nalika jawah men kaum muslimin didhawuhi dening Nabi sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum. Nggih. Niku nalika jawah lho, ngantos-ngantos Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu niku nate dipun takeni. Nggih, Imam Malik bin Anas dipun takeni, wonten pawongan lanang omahe niku gandeng kalih masjid. Nalika piyambakipun medal saking lawang griya, jangkah ngoten, jangkah metu saka lawang omah, niku saknalika sikile niku tememplek ten ruangan masjid. Dadi antawisipun omah kalian masjid niku mung disekat lawang tok. Nggih, nalika metu kok nglawang, dheweke mlebu kok masjid, metu kok masjid dheweke otomatis mlebu wonten omah. Lah wong sing omahe gandeng masjid ngoten niku nalika jawah muadzin matur kondo sallu fi buyutikum, dheweke niku pareng mboten salat ten dalem. Napa tesih wajib nindakake salat ten masjid nalika jawah? Mongko nek digagas mboten kodanan nggih. Mboten kodanan dheweke niku. Imam Malik bin Anas niku paring fatwa dheweke kena nindakake salat ana omah nalika enten udan niku. Napa malih niki nalika wonten Jawa. Lan sinambi nyuwun kita sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala, supados Allah niku enggal-enggal ngicali wabah lan balak bebendu niki saking negari-negari kaum muslimin sedaya. Niki wonten pitakenan. Nalika mbiyen menawi liwat ten panggonan angker, wingit utawa kuburan, kula munek kena ngunekke klakson lan ngucap Nyi Buyut putumu andon liwat balik waras mangkat waras. Ingkang kados niki hukume pripun? Mboten pareng. Ateges awake dhewe niku isti'anah nyuwun pengayoman dumateng jin setan sing bau reksa wonten mriku. Ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun nate maringi piwucal sapa wonge liwat papan angker sing ora nate diambah lan dheweke rumangsa wedi enggal-enggal muni a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih saking gangguane sedaya makhluk. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah saking gangguane sedaya makhluk. Utawi maos ta'awud biasa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah saking gangguane setan ingkang dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene ngunekke klason tintin nyuwun sewu Mbah. Nggih. Kula niku anake Bagong ajeng liwat mriki, mangkat waras mulih waras. Niku mboten pareng. Napa melih terus ngobong menyanten mriku luwih mboten pareng melih. Nggih. Nyibuyut putumu andon liwat balik waras mangkat waras. Lah napa jenengan niku buyute setan? Napa awake dhewe niku buyute jin? Buyute demit kok awake dhewe ngaku putu. Niku nek jine krungu ki malah protes lho niku. Nyuwun sewu Mbah Buyut niki putune panjenengan numpang lewat mangkat waras mulih waras. Niku jine protes. Lah aku leh murah biru Mbahmu Buyut kapan ngono. Kok kowe ngaku aku dadi putuku. Kira-kira ngoten niku. Dadi mboten sah jenengan nggunakake klakson, nguncalke kembang lan sak piturutipun. Ananging nyuwun pangayoman dumateng Allah. Ayatipun jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah. Namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pangayoman perlindungan menika nyuwunipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi mantuk ten Jawa kula tetap sowan ten Pakde kula. Tapi dalam rangka silaturahim kebetulan Pakde kula niku diwastani dukun, tapi sowan ten griyane Pakde mboten wonten sangkut pauti perdukunan. Namung sekedar silaturahmi. Sebab awake dhewe nembe mantuk saking Jakarta. Nek ming dolan tok til ngoten nggih saene mboten sah. Nggih, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ora bakal sira nemoni ana wong sing iman marang Allah lan rasule kok dheweke iku berkasih mesra, berkasih sayang nggih dumateng tiang-tiang ingkang bangkang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pareng sowan mriku ning kedah mbeta misi dakwah. Mboten ming dolan tok til tok nyun pangestu Pakde, ambung kanan, ambung kiwa nggih, sungkem ana udzubillah. Nggih, sowan ten mriku sinambi mbetake buku tauhid upaminipun. Sowan ten mriku sinambi mbetake oleh-oleh terjemahan Jawa Khut Aqidataka kalih rekaman pengajian basa Jawa ben dirungokke Pakde. Ben leren sinambi didongake ngoten niku. Dados awake dhewe sewanten daleme sinten niku Pakde sing dukun niku membawa misi dakwah mboten ming dolan tok til nggih. Ampun supe ugi dipun dongake supados piyambakipun pinaringan hidayah wallahu taala alam. Apa bangsane iguana niku ugi termasuk cecak lan tekek ingkang kedah dipateni sebab mriki kathah banget. Ku nek cecak kalih tokek niku kula pun nemahi nggih pengendikanipun ulama ingkang ngeparengake dipun pejahi ning nek iguana kalih napa liyane niku mengke mbok menawi wonten napa jenenge kaya kadal gedhe niku nyambek nggih nyambek niku kula dereng nate nemahi wonten fatwanipun ulama ingkang dawuh supados dipun pejahi kados dene cecak lan tekek. Ewan dene cecak lan tekek nggih kula sampun nemahi menawi mboten salah pemut niku pengendikane Imam Asy-Syaukani nggih ingkang mengkiaskan hukum al-waza kalian tokek wallahu taala alam bissawab. Nggih mbok menawi mekaten para jamaah niki pitakenanipun natasih wonten pinten-pinten nggih ning panjangipun nggih dapi-dapi wong urip ning alam donya. Dados kula khawatir nek diwaos mengke malah mboten rampung. Pramila saking menika kita cekapaken pengawasan wonten kalau dangan dalu punika wonten leresipun saking Allah, wonten lepatipun saking kawula lan saking syaitan mugi-mugi saged mbeta manfaat. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.